بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. واسكل زاجة كوف كما كويديت سكوى جمابيلي هابا مسجد مولى wa tukikumbushana baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na tauhidi, hasa kwa kupitia kitabu Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Na sasa tuko katika kukumbushana riya, ambayo ni shirkul asghar, katika sehemu ya pili katika shirki. Shirki imegawanyika karibu sehemu tatu: kuna shirkul akbar wa shirkul asghar, na ambayo kwamba katika hizo kuna na khafi. Katika kutuelezea ulama rahimahumullah riya katika aya iliyotangulia katika suratul kahf, mwisho wake asema wala yushriki biibadati rabbihi ahada, akasema tafsiri yake ni riya. Aya hii tafsiri yake ni riya, asionyeshe katika ibada yake ya sala kitu chochote. Mfano, katika msimamo wako katika rukuu zile ukawaonyesha watu kwamba hodari sana kusali. Kama dhakarahu al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, Imam Ibn Kathir, Hafidh Ibn Kathir ametaja rahimahullah fi tafsiri, katika tafsiri yake. Thumma awrada al-ahadith fi shirk, kisha akataja Imam Ibn Kathir rahimahullah ahadith nyingi sana inayozungumza fi shirki al-asghari wa riya, hadithi zinazozungumza katika shirki ndogo na riya wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo mambo matatu. Warawa walakinna al-ayata, lakini aya kama taqaddam, kama ilivyotangulia, mutadhammina linnahyi ani shirki, imekusanya makatazo ya shirki kuli hii sampuli zote hizo, iwe ni ile ya kwanza kubwa ambayo inagawanyika mara nne, iwe ni hii ya riya au shirkul asghar au khafi, vile utakavyosema. Kabiri hii shirki ile kubwa imekataza aya, wasaghiri hii na ile ndogo pia imekataa aya, qalilihi uchache wake, wa kathiri na wengi wake, shirki haifai kwa njia yoyote. Kwa hivyo hapa nafikiri tumeelekea katika mada yetu kwamba shirki hii ambayo sisi tuwazungumzia ni shirkul asghar ambao ni ria. روى مسلم في صحيحه إمام مسلم رحمه الله أما يبقيها كتاب شاكي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كتوكك وأبي هريرة قال من سيما أبو هريرة أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيما أمتوم رحمنا ما لزم شكيه قال الله تعالى amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Hii ni hadithul quds, ana mimi, Allah subhanahu wa ta'ala yasema ana mimi aghna shuraka ani shirki, ni mkwasi wa kushirikishwa na chochote. Allah asema mimi ni mkwasi wa kushirikishwa na chochote, sitaki kushirikishwa na kitu, iwe ni shirki kubwa, iwe ni ria, iwe shirku lkhafi, sitaki shirki aina yoyote. Man amila amalan, mja yoyote atakayetenda matendo, ashraka ma'ya fihi ghairi, atakayenishirikisha pamoja na amal kama ile ndani yake asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirka, tamwachilia mbali na shirki yake. Mtu yote ambaye kwamba yeye atamshirikisha Allah katika matendo yake, aina yoyote ile itakayokuwa katika ibada aliyoamrishwa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwachia, atamtengea amali zake na shirki yake kando, ambaye haya akulipe thawabu yule ambaye ulimtendea, si mimi ulimtendea, kwa sababu mimi sikutaka hivi nifanyiwe ibada sampuli hii. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba mimi ni mkwasi wa kushirikishwa. Wanadamu watakaojua kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anajitosheleza kwa kila kitu. Allah anajitosheleza kwa kila jambo. Ufalme anayo kamilifu, nguvu zimetimia, hikma zimelala, kila kitu kimetimia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sehemu ambayo kuna kasoro, pengine Allah kawapasha waja wake sema hebu nisaidieni pahala fulani, na haitofanyika jambo kama lile msaada mpaka munishirikishe mimi na Allah. Hakuna. Allah katimia na dini yake imetimia na kila kitu chake kimetimia. Kwa hivyo tuogopeni jambo linaloitwa shirki, tusije tukamshirikisha Allah katika sehemu ambayo kwamba mwenyewe hariri. Naam. Fallahu subhanahu, Mwenyezi Mungu alitakasika, la yakbalu illa al-amal al-khalis lahu. Mungu subhanahu wa ta'ala hakubali isipokuwa amali alotakasiwa yeye tu. Ibada ambayo umefanya na alokuamrisha ni yeye, na umefunzwa namna ya kutekeleza ibada kama ile, ukawa sasa wewe wafanya ibada kama ile, ukifanya kwa ajili ya Allah na kwa mfumo uliofundishwa, basi ibada kama hiyo ndio Mungu atakubali. Lakini ibada isiyokuwa na ikhlas, isiyokuwa na mipangilio, hapokeshwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutakasiwa peke yake ambaye hana mshirika, ibada kama ile Allah haikubali. Kwa sababu gani? Likamali ghina, Mwenyezi Mungu utajiri wake umetimia, utajiri wa Allah umetimia jalla wa ala. Kwa hivyo jambo lolote ni lazima afanyiwe yeye peke yake, hataki kushirikishwa na mtu yoyote. Wa amma tafsilu riya, kueleza riya kwa urefu na ufafanufu, wal amalu lighairi llahi ta'ala, na kufanya amal kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad dhakarahu al-ulama, ulama rahimahumullah, wametaja وشراح الحديث ولي ولو سماما كوزي شرهيشا حديث ذا متومي صلى الله عليه وسلم كتك علماء بيا ومي سماما إمارة نا كواكم مشاوات في مصنفات كتك فيتابوا ولو يتونغا علماء الإسلام. ولكن نذكر شيئا من ذلك لكن تتجي كيتو كتكهيزو كتابو شاكوانزا أمباشو كيمي ويكوازي حديث زمتومي كوكو شرهيشا نكما لبو سيما قال حافظ ابن رجب رحمه الله رحمه يزمونه مرهيمه سيما كتك كتابه شاكي في جامع العلوم والحكام كتابه هكي نشريه يا 40 النووي يا إمام النووي رحمه الله شريهك ولا فنجيني منكو إلموانغو تاتس جاونا شريه نزوري كتك 40 النووي كلكو شريهيو زوري سانا pangine za kwa kuna ingine mimi sikuifahamu, lakini kwa uchache wa elimu nilionayo mimi nimeona hiyo ndio nzuri katika vile nilivyosoma. Naam, asema katika kitabu chake wa'lam, jua ya Muislamu, anna al-amala li ghairi llahi akhsar, kutenda amal kumfanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu imegawanyika sehemu nyingi sana. Wewe unapotenda amal kwa kufanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, amalini imegawanyika sehemu nyingi sana. Asema fataratan yakunu riyaan mahdha, sangine ile amal utakayofanya itakuwa ni riya, yani peupe kabisa bila shaka, ni riya wazi wazi, kila moja anaelewa. Wale wanaofanya hivyo na kuonyesha watu katika amal kama ile ambayo ni riya, kahali almunafiqina, kama wanafiki vile walivyo. Wanafiki zia wanapofanya ibada huzipamba zile ibada zikapendeza, wakaonyesha watu kwamba sisi ndo tunajua ibada kuliko wengine wote. Basi kama kusali, kama kusoma Qur'ani, kama kufanya chochote kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakitaka mja akifanye, basi akifanya, basi huonyesha wazi wazi yeye ni mnafiki, hatarajii kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kueleza hawa wanafiki kazi yao ni nini wanapotenda matendo. Allah asema idha qamu ila salat, na pindi wanapojiandaa kwenda kuswali. Fahamu kwamba kuna kwenda kutawadha, kuna kwenda kuingia haja, si kwa kisimama wafunga sala tu. Idha asema pindi wanapojiandaa kwenda kuswali, kitu cha kwanza qamu kusala, kusimama wakiwa wavivu wavivu hivi, wadhihirisha wazi kama kwamba wana uchovu fulani, hawana raha, pengine imechelewa ile ibada, au pengine imamu kachelewa, au ni kitu kama hicho, kamaona ana uzito fulani. Na anapoingia kwenye ibada yurauna nas, wanaonesha watu kwamba angalieni vile tunavyosali, yatakana mtuigize sisi. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala hawamtaji mwanafiq Mwenyezi Mungu ila kwa uchache. Pengine yeye kumtaja Mwenyezi Mungu kwake ni baada ya kupiga salamu, subhanallah sallallahu anta salam, basi akiondoka pale yankoma. Lakini kwa amtaje Mwenyezi Mungu abadan. Lakini muumini yule ambaye kwamba yeye kila wakati anamtaja Mwenyezi Mungu hata kama atakafilika baada ya hayan baada ya wakati, lakini hujipatiliza haraka sana, sawa kama amepanda matatu amekaa pahala anka msikitini aona basi yeye hujishumbua sana na kujishughulisha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa kazi yao ni hivi, ibada yenyewe yafanywa kwa njia uvivu uvivu, uzito uzito, na anapofanya ile ibada yenyewe vile vile hujionyesha na hamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila kwa uchache tu katika sura tu An-Nisa. Ulama wa tafsiri katika kufasiri hii aya asema inna tariqata haula'i munafiqin, njia wanaifanyia ibada hao wanafiq mukhada'atu Allah Ta'ala, ni kumhadaa Mwenyezi Mungu. Njia wanaotumia wanafiki kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hada, ni kumhadaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kitu gani? Bima yudhhirunahu min al-iman, kwa kule kudhihirishia watu kwamba sisi tuna imani ndio tukaingia msikitini. Wa ma yubtinunahu min al-kufr, na yale wanaoificha katika nafsi zao katika ukafiri, huku dhahiri waambia watu sisi Waislamu, kule ndasema katika moyo wake asema tukiwafuatia nafasi tutawamalizile mbali na hii nyumba yenu tutaivundile mbali. Ni mtu ana kopi mbili, nje ni kopi ingine na ndani kopi yake nyingine. Hivi ndivyo ada na njia ya ibada ya makafiri, dhannan annahu yakhfa ala Allah, huku akidhania kwamba yale anayofanya yafichika kwa Mungu, Mungu hajui yale ninayofanya mimi kabisa, amegafilika. Walhalu anna Allah khada'ahum, hali kwamba Mwenyezi Mungu ndio amewahadaa basi. Wa mujazihim bimithli amalihim, na atawalipa kwa mfano wa matendo yao yale yale waliyofanya subhanahu wa ta'ala. Mungu hadaiki, hadaliwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mja kitu gani kitafichika kwake yeye ambacho hakijui Mwenyezi Mungu akifiche ni kipi? Hakuna kitu waweza ukaficha kumtakwa maana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha qama haula'i almunafiquna, pindi wanaposimama hawa wanafiki liada'i sala, kwenda kutekeleza sala sasa, qamu ilaiha fi futurin, wanasimama wakiwa wachovu wazito, yaksuduna bisalatihim riya, wanakusudia katika kusali kwao kuonyesha watu namna tunavyosali, pamoja na kuchovu na kazi tunatoka hivi sasa, lakini twasali. Sala haitupiti sisi bwana, si hatuna mchezo na sala, hatuna mchezo na sala itakavyokuwa. Wa sum'a, na kutaka kusikiwa, masha Allah fulani bwana, Allahu akbar, kwa sala bwana ule utakoma hapo. Naam. Wala yadhkuruna Allah ta'ala illa dhikran qalila, wala hawamtaji Mwenyezi Mungu ila kutaja kwa uchache sana. Ikhwani al-aiza, ule sahaba alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nataka kuwa karibu na wewe peponi kule, nifanye nini? Mtume akamwambia moja maneno na mwingine maneno mengine. Mmoja akamwambia kwamba aina ala katrati sujud, uta kwa jirani yangu peponi, nisaidie sana kwa kusujudu wewe, utakuwa jirani. Na mwingine akamwambia la yazalu lisanaka ratban bi dhikrillah, mulimi wako iendelee daiman kumtaja Mwenyezi Mungu isikauke. Kwa hivyo hawa ndio waumini hawa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kugarim. Katika watu niliwaona ambao ulimi wao wataja sana Allah subhanahu wa ta'ala katika mashekhe na katika talabatul ilmi, nayowajua mimi سيجاونا أنفان شيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله أنا تاجا سبحان الله من يدهم سبحان الله. أوكي مريد سؤالا أنا أجيبه أنا رودي بالي بالي سبحان الله سبحان الله. يعني سار بوشرين يوم تاجا من يدهم سبحانه وتعالى ويبتكانا منجا هاوي نمون يكم تاجا الله سبحانه وتعالى أسيوه كما مناس. ابن تيمية رحمه الله من أشهر مكبر أهل السنة أكسل سلا الفجر الكهاتوكي مسكتين paka jua lipande huko saa 3:30 tena huko ndio, na mtu akienda kumongojea kule msikitini kutakuzunguza naye hampati kisha sampaka malize nyoradi zake saa 3:30 ni sasa utampata. Sasa siku moja Ibn Qayyim rahimahullah mwanafunzi wake akawa yomtaka sheikh akakaa mpaka akachoka mpaka sheikh akamaliza nyoradi zake. Akamwambia Sheikh, vipi bwana? Nyoradi ndefu imaliziki? Akamwambia hadhihi ghadhai in lam ataghadha biha qarat quwaya. Hii ndio chakula changu ya Ibn Qayyim. Mimi kama sikula chakula kama hiki nitadhoofika. Takuwa nguvu sina. Jamani ufahamu si chakula cha protini hizo. Pale sio kwamba pale alamaini na supu juha yuamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Unapomtaja Mwenyezi Mungu unapata nguvu na imani, na kila unapomtaja wazidi. Ukaona mtu huyu si mtu wa kawaida, namna gani mwanadamu huyu? Ili ni fadhila ya dhikrullah, ni muhimu sana, ni muhimu sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na ukipata nafasi vile vile kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni muhimu. Ni muhimu. Kasema kasome jalaul afham fi salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa sikukosea jina la kitabu ya Ibn Qayyim anataja faida 50 ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida 50. Usiambiwe na wengine wasojua fadhila kumsalia Mtume, hawa hawamsalii Mtume bwana. Wewe ni ahlu sunna, na kile unachofanya inaafikiana na sunna ya Mtume. Sasa usishindwe wewe, kwa kuwa wewe yako ni haki ya batili, isikushinde, isikushinde kabisa. Umefanya vizuri na asema wataratan saa nyingine, asema Ibn Rajab rahimahullah, yakunu al-amalu lillah wa yusharikuhu riya. Mtu aweza kwamba iwafanya ile amal kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kashirikiana na matendo kama yale ria kidogo, kawayafikiana lile amali ya. Asema fa in sharakahu min aslihi, hii ria ikishirikiana na matendo unayofanya kuanzia msingi kule ya matendo ya, kuanzia pale unapotia nia kusali tayari ria. Asema fanususu sahiha tadulu ala butlani, dalili sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu yaonyesha kwamba amali yako ni batili, madamu ile ria imeshirikiana na matendo kuanzia msingi wa mwanzo pale, basi amali ile ni batili, huandikiwi thawabu yoyote. فإن شارك نعم فإن خالت نية الجهاد مثلا نية غير الجهاد أكي شنغانيا ساس نية يا جهاد نية يسوقوا يا جهاد يا رياء حكمها كتكوا فيه مثل أخذ الأجرة للخدمة مفانو قمعونك لجهاد جهاد wataka kutukua malipo kwa ule utumishi unaofanya. Mimi napata na jamaa na kazi, mimi nimekuwa kazini mimi hapa jihadi kweli, lakini niko kazini pia. Asema akhdhi shay'in min al-ghanima au mshirikiana na al-mujahidin katika jihadi lakini wewe shirikiana nao pamoja ile nia jihadi una nia nyingine ya ziada ya kwamba nishirikishwe katika ngawira ania muzdawaja lan kidogo ina au tijara au wewe ukawa na nia yako pamoja na kufanya yale mazuri yote mimi nikirudi kule nitafanya biashara pia asema sheikh nakasa bidhalika ajru jihadihi itapungua kwa nia hiyo thawabu ya jihadi kwa sababu haikushirikiana ile ria na msingi wa amali mkoje kijijuu umeanza na nia njema sawa sawa halafu ukaongezea na kitu sasa hii utapunguziwa thawabu katika amali yako ولم يبطل بالكليه عملياك وهيتبطلك كجمله هيبطلك فلا يضره بغير خلاف لا ولم يبطل بالجمله هيتبطلك عملياك كجمله واما ان كان اصل العمل لله اkiwa kimsingi amal waitenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ثم طرا عليه نيه الرياء kisha ikaja ikazukia nia ya ria baadaye pengine sali raka ya 4 tayari ria ikazukia ria hapo katika amal asema fa in kana khatiran thumma dafa'a ukitaka ikiwa imekupitia kwenye moyo ukaiondoa ile ria fala yadhuru bighairi khilaf haidhuru bila khilaf itakuwa amali yako ni sahihi وإن استرسل معه وكوا ساسا إلى رياء ويندليا ناي بدأ يكتيزا ويندليا فله أجر أسيما نعم فهل يحبط عمله أم لا عمل ياكيتا بموك أو هاي بموكي متو أم بايكو أم بايه ame zukiwa na ria katika matendo yake mwanzo kimsingi ni sawa lakini katikati akazukiwa na ria je amali yake itakuwa ni batil au haitokuwa batil amla fayujaza ala asli niyatihi alipwe kwa asli ya msingi wa nia yake kwa maana mwanzo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala asema fi dhalika ikhtilaf katika haya pana ikhtilaf kwamba je huyu mtu atalipwa kwa asili ya msingi ya amal au vile vile pamoja na kule kuwa na ria atalipwa au akazukiwa na ria akaiondoa hiyo haidhuru pasi na ulama kwa kutalifiana sasa hiyo kuendelea nayo ndiyo ambayo kwamba ulama wamekhtalifiana je huyu atalipwa kwa asli ya nia am wamekhtalifiana ulama katika jambo kama lile wamekhtalifiana ulama ndio jawabu wamekhtalifiana ulama rahimahumullah asema baina ulama asema fi dhalika ikhtilafun baina ulama min athalath katika jambo hilo la kwa mtu ria imemzukia lakini akaendelea na amali yake itapomoka au haitopomoka atalipo kwa asli ya nia yake au hatolipo kwa asli ya nia yake ulama mختلفiana hasa ulama usalaf wakongwe wa zamani ndio walio mختلفiana fa baadhi ya ulama yubtiluhu bilkulliya baadhi ya ulama sema amali yake ni batil kabisa huyu mtu وبعضهم يقول بعض يا وسيمة إن استرسل معه أكيندليا نايو فله أجر إخلاصه وعليه وزر ريائه أتانك وثواب يكياس يكيلي أليشوكي فنيا إخلاص نا أتانك ومذنب وكياس يزيل السيم وليونيشا ريا كيبو كنا وسنجين ونفنيا عبادة وكفتا ثواب ومذنب بيا kwa sababu ni nia kwa sababu ya nia أما إذا عمل العمل لله خالصا لو أتمت عندي من يزمونه أكمت كاسية ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين كيش من يزمونه أكمت لي صفا جيما كتكنيوزا وإسلام وانجين وما ما شاء الله فلان ما نمتم لكن يوم سألك أجل من يزمون ها ye akaambiwa kitu fa fariha bi fadlillahi wa rahmatika furahi ma sha Allah kwa rehema ya Allah na fadhila zake lam yadhurhu dhalik hilo halidhuru wewe unafanya ibada kwa ajili ya Allah Allah akakupatia kaburi katika nyoyo za waja wake wakawa wakupenda wakutaja vizuri sasa jambo kama lile halina ubaya na wewe kulifurahia jambo kama lile na kulionea raha jambo kama lile halidhuru katika ibada yako wala thawabu. Wa fi hadha almaana jaa hadithu Abi Dharr radiyallahu anhu. Kwa maana hii ndio imekuja hadithi ya Abi Dharr. Mungu amwele radhi anin nabii sallallahu alayhi wasallam akipokea kutoka kwa mtume annahu suila anir rajuli. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kaulizwa kutokana na mtu ya'malu al'amala lillah من الخير يعني يعمل العمل لله من الخير يوفني ما تندو كواجيل يا منيزي مungu ambayo ni ya khair mja fulani ya rasul allah anatenda amali njema ya khair kwa ajili ya allah wa yahmaduhu an-nas alayh lakini watu wamsifu na wamshukuru ya rasul allah kwa matendo kama yale فقال امتما سما تلك عاجل بشرى المؤمن هيو ndio furaha ya haraka ya Allah subhanahu wa ta'ala anayempa shamja wake duniani kabla ya kufa ya kwamba wewe mja mwema jua endelea kwa hivyo ni bishara ya hali ya juu kabisa mja ambaye kwamba yuatenda amali njema ya khairi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawatu amshukuru kwa amali kama ile ha basi nini hukumu yake ya rasulullah sema hiyo ni furaha na bishara ya haraka muumini ameletewa na Mwenyezi Mungu katika dunia kabla ya kufa kwake kwamba wewe hali yako ni nzuri kharajahu muslim hadithi mapokewa na imam muslim انتهى الكلام ما ننمي ما لزيك أسمى المقصود منه ملخصا تميتقوا قوفوك أسمى من نهاية مقصود ياك يتكى صحيح مسلم والعمل عند الله تعالى سبحانه وتعالى نا العلم عند الله وجوزي وقوم يزيمه سبحانه وتعالى ويهي نسنبولي أبيلي كتكى رياء أما سنبولي أتاتو كتكى رياء katika shirku al-asghar sampuli ya tatu katika shirku al-asghar ni anwa'u thalith min anwa'i shirk shirku al-khafi shirki lo fi chamana kabisa mtu hajui wala hais kwamba yafanya shirki Allahu akbar hii ndio khatari atakayesalimika nayo na hii ndio khatari shirki lo fichika kabisa huhisi wala hakuna atakayeona akakwambia bwana hapo kidogo unteleze leo ungekuwa kuna mtu mwingine yajua akakutanabisha ingekuwa khairi kubwa kuna ya jizuia na jambo kama lile lakini haidhihiri wewe mwenye nayo kitu kama kile mwenye nacho kitu kama kile wewe hujui na wale wanaokuwa pamoja pia na hawa pamoja na wewe hawajui hata wakakutanabisha subhanallah ni shirkul khafi ودليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ندليل يكوepo شركي لفيكيكا ننال لمتومي صلى الله عليه وسلم سكذا هي حديثي أخي العزيز شرك الخفي خطريا متومي أسيما صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة شركي إتباتكانك وأمة محمد أمه itakuwani akhfa min dabibi namlati sawda ala safatin sawda fi dhulmati layl subhanallah asema shirki katika umma huu shirki lofichika katika umma huu أخفى شركه هو يمفيكا من دبيب النملة كلكو تنبوا تونغ تونغم دوا كتنبوا تانجى كويس تونغولم دوا كابيسا أكتنبى كتانش كون تنبالي وانا كيت كويس نشرك الخفيف فنواك نيفي تنا تونغولة السوداء مونس على سفات سوداء ambayo inatembea juu ya jabali linaloteleza pia rangi nyeusi tena fi dhulmati al-layl katika giza ya usiku tena wausi jua utaiona au utahisi huioni wala huisi kwa hivyo shirku al-asghar mfano wa shirku al-khafi mfano wake ni huo shirku al-khafi asema mtume أخفى من دبيب النملة نفيك زيد يا مويندو وشنقك كاملي واحد تينا السوداء موس مفانواك على صفات سوداء أمباينا سنبيا فانجيني كتكهيم هبي هيا ماو يكو تليزا في ظلمة الليل كتكوزو تيونا هيونا وتفهمو وتفهم kwa mbambit kwa hivyo ndo khatari ya shirku khafi ni khatari sana sasa wa kafaratu qawlu sallallahu alaihi wasallam kifutio ya shirku khafi nini sasa umpewa na raba sasa maana ikiwa tachelewa hivi hakuna atakayesalimika tumpewa raba ya kuifuta sasa kila siku ulete kifutio hiki useme hivi mtume alikuwa akisema hivi allahumma ewe mola إني حقيقة أنغميمي أعوذ بك نجيكينغا ناويوي أن أشرك بك أشركيشوا ناويوي أشركيشا ناويوي شيئا ناكيتو اللهم إيوي مولا إني حقيقة أنغميمي أعوذ بك نجيكينغا ناويوي أن أشرك بك أشركيشوا na wewe kitu shei anchochote najikinga na wewe kukushirikisha na kitu chochote kitakachokuwa wa ana alam na mimi najua na kushirikisha najikinga na wewe wa astaghfiruka na kutaka msamaha mina dhambi makosa aladhi ambayo kwamba la alamu sijui na kumbe naitena haa hivi ndivyo alikuwa akisema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu shirku al-khafi allahumma inni a'udhu bika ya mola mimi najikinga na wewe yusoma mtume sallallahu alaihi wasallam an ushrika bika shay'an kukushirikisha na wewe kitu wa ana alam na mimi najua na kushirikisha hiyo najikinga na wewe mimi najua kwa maana kushirikisha nikawa ni mwenye kukushirikisha hilo najikinga na wewe nataka nisifanye jambo kama lile. Halafu najua kwa nakushirikisha Allah. Najikinga na wewe. Na nataka msaada kwa kuwewa kusamehewa madhambi. Kutokamana na madhambi yale ambayo kwamba mimi natenda na sijui kwamba natenda dhambi. Hii ni dua ambayo kwamba Mtume alikuwa akiomba kila siku ili Allah amlinde na nini na shirku al-khafi na wewe ni dua soomba kama vile unavyohifadhi nyora zingine na hii dua pia uhifadhi wewe ay nau thalith min anwa' ash-shirki sampuli ya tatu katika sampuli za shirki wa huwa akhiru ndio mwisho wa shirki shirku al-khafi ni shirki iliyofichika وحكمه نحكم ياك وحكمه نحكم يا شركي لو فيتيكا كحكم الشرك الأصغر نكما حكم يا شركي ندو رياء حكم ياك نسوانا رياء وسمي خفيا كونيني كايتو يمي فيتيكا شركي لو فيتيكا أسيما لكونه يخفى على المرء نفسه yafichika kwa kuu yule mtendaji mwenyewe hajui yule anaifanya shirki al-khafi mwenyewe hajui kwamba yafanya nini shirki, haelewi, hana, hakuna alama, hakuna alama yote. Akiona atajua hapa mimi namshirikisha Allah, hakuna alama. Subhanallah. Fadlan an ghairi, acha mtu mwingine yoyote, wewe mtendaji, wewe hufahamu wala huoni, wala huoni dalili ya kwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni qadari likauni sahibihi yakhfihi yukhfihi anin nas, kwa sababu ule mwenye kuwa nayo shirkul khafi anaficha kutokamana na watu kwa sababu hajui. Likauni sahibi yukhfihi anin nas, kwamba yule mwenye nayo anaficha kutokamana na watu, hali ya kwamba yeye hafichi, yeye hajui ataficha kitu gani. Fala yattaliu alayhi illa Allah, hakuna anayejua shirki la khafi illa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la takhfa alayhi alkhafiya, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba hakifichiki kitu aina yote kwake abadan. Yeye anajua huyu mja wangu huyu ana shirku al-khafi, huyu hukumu yake ni hukumu ya ar-riya. Na utapitia katika hizi sehemu nne, ikiwa imeanzia kuanzia mwanzo amal ni basi, ikiwa asli ya amal umepatia kwa nia nzuri ikashiriki haidhuru. Wengine sema la, ataandikiwa mara mbili thawabu na dhambi, ile ya kwanza kwa nia ya sawa ataandikiwa thawabu, na hii ya mwisho iliozuka basi ataandikiwa madhambi, kulingamana na vile wanavyozungumza ulama rahimahumullah kuhusu jambo kama hili. Kama kad sumia bidhalika aidan, kama vile alivyoitwa vile vile ashirkul asghar, shirki ndogo, shirkul khafi yaitwa vile vile shirkul asghar, wa huwa riya, na shirkul asghar ni riya, kama ilivyo fi hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu an marfu'an inda ahmad wa ibn majah, kama ilivyo katika hadithi iliyopokewa na abu sa'id al-khudri ambayo imeshihi na hadithi yenyewe iko kwa musnad imam ahmad na sunan ibn majah rahimahumullah. Wal maqsudu maqsudi wa anna ash-shirk al-khafi, ni kwamba shirki ile ofichika daqiqun jiddan, ina undani sana, ila undani sana, haifahimiki, haifahimiki, haina alama. Subhanallah. Allah atusalim inshallah, nasalullah salam, Allah atusalimishe na shirku hii kama hiyo. Wa dalilu ala shirki lkhafi, dalili ya kwamba kuna shirki ilofichika, shirki fiche, qaulu sallallahu alayhi wasallam ashirku fi hadhihi lumma, inatuka shirki katika ummati Muhammad akhfa min dabibi namli, ilofichika zaidi ya tambao ya chungu, asauda mweusi, ala safati sauda, juu ya jabali la kuteleza rangi nyeusi, fi dhulmati leili, katika giza ya usiku. Ni hadithi hiyo, asema walmak, hadithi ambayo kama imepokewa na ni sahihi, imepokewa na Ahmad na Ibn Majah, na maksudio ya hadithi ni anna shirka al-khafi daqiqun jiddan, kudani sana, haionekani. Nasalullah salam, nasalullah salam. Hadithi hii wa hadha alhadith rawahu binahwihi al-imam Ahmad wa ghayruh, hadithi mfano wake amepokea Imam Ahmad na wengineo. Wasatati hadithun binahwihi fataamal, sitakuja hadithi mfano hadithi, zingatia vizuri sana. Waqad awrada nahwa hadha alhadith al-imam المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نامتاج مفانو حديثي إمام نشيخ الإسلام والإسلام محمد بن عبد الوهاب أم بين مجدد عليفوا منجي أم بين واتو وليزيكا كتكادين أو هايفني أو هايفني أو هايفني إباد أكيتاجا في كتاب التوحيد ككتاب التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا حالي أقوم بني منينو يا صحابه عبد الله بن عباس أسمى باب قول الله تعالى ملانغو هو سنينو لالله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مسلم جالية من يزمه مشركة حالي أقوم بني مجوة kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapendi shirki. Allah subhanahu wa ta'ala hapendi shirki. Wa ani ibn Abbas radiyallahu anhuma fil aya, vile vile ibn Abbas Mungu amele radhi katika hii aya, andada nasema huwa shirki, ni shirki. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل نيل الشرك الخفي وهو أن تقول نيوه سيمه والله وحياتك نابق من يزمون وحيوان يا فلان وحياتك ايو فلان نحيا وحيوان وتقول لولا كليبة هذا لو سكيمبا كدوغو هيك لا اتانا اللصوص ويزي وجيتوجيات لكن بمدوغو هو كفanya kazi katutanabaisha ba jamaa waja wale wo wo wo tayari ولولا البط في الدار لا اتانا اللصوص كما سباتا nyumbani بس ويزي pia wangetuingilia. وقول رجل لصاحبه قول يا mtu kumwambia mwenzake قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت atakacho Mwenyezi Mungu na wewe pia. وقول رجل لولا الله وفلان لو si Mwenyezi Mungu na fulani na fulani asema la tajal fiha fulana usijalie fulani هذا كله به شرك ayat هذا كله به شرك حيا يوتي وكفنيا من يزمون الشرك. رواه ابن أبي حاتم أمي بكي ابن أبي حاتم بسند حسن ومنيور مزور كبس حي فاي لو أنجسيما نابق من يزمون ناكشا فلان na wangesema kwamba lau si Mwenyezi Mungu na kijembo kidogo hiki kwa sawa kisha simbwa mdogo huyu kisha useme na mbwa huyu utakuwa ushamshirikisha kwa sababu alwao hii ni taswia unamlinganisha Mungu na mbwa. Lau si Mwenyezi Mungu aumba na mbwa huitatua na ile wao ile haifai sema thumma alkulaiba. Lau si Mwenyezi Mungu kisha mbwa yule sawa. Lau si fulani kisha lau si Mwenyezi Mungu na fulani utumie namna hiyo. Lau si Mwenyezi Mungu na fulani itakuwa ni shirki. Lau si Mwenyezi Mungu kisha fulani umeingia katika tauhid. Sasa na hii haifai, ni kama wamlinganisha Mwenyezi Mungu na nani, na kiumbe. Kwa hivyo usitumie na tumia thuma. Thuma inakuletea utaratibu. Lau si Mwenyezi Mungu kunihifadhi kisha fulani kunitanabahisha, wangetuingia we, wangetuingilia we. Lau si Mwenyezi Mungu kunihifadhi kisha daktari kunisaidia, sijui ningekuwa wapi. Lakini sema na daktari kunisaidia tayari. Sasa Mungu kukusaidia na daktari, sasa hii ni mambo ambayo kwamba ni dakika sana, ni mambo ya ndani sana, watu wengi sana hawatanambai na hali ya kwamba ni mlango wa nini, shirki. Haifai kusema hivi, ni useme kwamba lau si Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kisha uhai wangu mimi manlongi kuwa meti ungefanya nini? Kweli ungeona wewe ungepiga kelele lao si Mwenyezi Mungu kisha fulani au lau si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kutuhifadhi na kisha kijimbwa kaka kupiga kelele hivi basi tungekuwa tuko katika hali mbaya. Lazima ipatikane kisha. Tutahadhar kutumia lugha kama ile na. Qala al-mujaddid thani, asema yule mwanachuoni ambaye ni mujaddid wa pili, al-allama Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ta'ala, ni mjukuu wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi' fi kitab Fath al-Majid, asema ala hadha al-athar, kwa sababu ya hii hadith bayana Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas ametubainishia anna hadha kulluhu min ash-shirk, haya yote aliyotaja katika hadithi iliyotangulia Ibn Abbas inaingia katika mlango wa shirki. Wa huwa al-waqi'u al-yawma, ndio hali halisi ya leo yapatikana haya. Hali halisi tulionao leo mimi na wewe ni hivyo. Sisi hatutumii kisha, tutumia na sana na. Tena yafanyika hayo na yatuka ala alsuni kathirin mimman la yaarifu tauhid, kwa kupitia ndimi za wengi katika Waislamu wasojua namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala shirki hawajui. Waislamu wengi ikhwan al-aiza hawajui shirki, kwa sababu shirki aliyosikia yeye ni kuabudu sanamu. Basi akishaonekana ambeba sanamu amekitia kapwani hapa, huyu bwana ni mushrik huyu. Lakini akiwa yusujudia mti kaburi, si shirki hiyo. Kwa hivyo hata kule kumpokesha Mwenyezi Mungu hawajui, na kule kumkosea Mungu pia kwa kumshirikisha pia hawajui wengi katika Uislamu. Fatanabah, zunduka lihadhihi al-umuri, mambo haya zunuka sana kuhusu mambo kama haya ambayo twaelezewa na as-salafu saleh kama Ibn Abbas na wengineo. Asema fa innaha min al-munkar al-azim, hakika mambo haya ni munkar kubwa sana. Kutamka matamshi kama haya kishirki, basi na kuelewa kwamba wewe wamshirikisha Mwenyezi Mungu na wamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue kwamba ni munkari kubwa sana. Na ukimwona ndugu yako anafanya munkar kama huu mkubwa sana, na wewe waelewa kwa ni munkar, ni wajibu mzundue munkar ambaye kwamba alladhi yajibu nahyu an, ni munkar ambaye kwamba ni lazima watu wafanywe nini, wakanywe, si waachelewe tu. Tena wataglidhi fihi, na kuwa mkali na kutumia matamshi makali unapomkana kumkanya mtu na kukana tendo lake na tamko lake, uwe mkali, utumie matamshi makali sana. Likaunihi min akbari lkabair, kwa sababu ya jambo kama hili lazingatiwa ni katika shirki kubwa, zingatiwa kwa ni shirki kubwa. Tanabah, wa hadha min Ibn Abbas radiyallahu anhu, na maneno haya kutokamana Ibn Abbas, tanbihum bil adna min ash-shirki ila al-a'la, asema tanbihun bil adna, ni kusundua kwa zundua watu shirki ya chini wasifanye, ala la'ala kuliko kutenda shirki ya juu kabisa. Ile hii ndogo watanabaishwa usifanye, je kubwa hiyo ni mimbabil aula, uzunduliwe kwamba hapa wewe umefanya shirki kubwa, na umemshirikisha Mwenyezi Mungu na shiriki pengine ya kutoa katika Uislamu, au umekuwa wewe ni mtu ambaye kwamba umepoteza sehemu nyingi sana katika thawabu ungepata katika matendo yako. Kwa hivyo sema tambihu bil adna min ash-shirki ala al-a'la. Twazunduliwa kuhusu shirki ndogo chini kabisa, kwa kuwa basi na hiyo kubwa haifai kutendwa. Ikiwa hii ndogo tutanabishwa, je, kubwa ni mimbabi la aula, tunabishwe vile vile kwamba ni hatari shirki kubwa. Wakad jaa nahwa ma taqaddama, mikuja mfano ya zile zile utangulia hadithu Aisha radhiallahu anha, hadithi Aisha marfu'an kwa ni sahih, ashirku akhfa min dabibi namli, shirki imefichika sana kuliko hata tambaa watungu ala safa juu ya jiwe, fi lailati dhalma, usiku wa giza. Wa adnahu, na iliyo chini kabisa, an tuhibba ala shay'in min aljawri, ni kupenda kitu katika dhulma, umpende mtu katika dhulma, au tubghidahu ala shay'in min aladl, au mchukie mtu kwa kuwa na kitu fulani katika uadilifu, sehemu fulani katika uadilifu. Na haya patikana cha binadamu nilivyo utende aridhie, ghayatu almar'i la tudrak, au ghayatu linsani la yudrak, akumridisha mwanadamu ni jambo haliwezekani kulifikiriwa, haiwezekani. Kwa hivyo sema mtu aweza kwamba shirki ndogo kabisa ni kupenda ala shay'in min aljawr, ni kupenda uone kitu ambacho cha dhulma upendezwe nacho, au upendezwe na kitu katika mambo ya kuchukiza. Ukawa wewe wachukiza jambo kama lile, ikawa ni la kuchukiza ni sawa, lakini wachukia jambo la sawa. Mfano wachukia uadilifu, waona mja wa Mwenyezi Mungu afanya jambo la usawa, bwana na nini, lakini huyu la kukera. Ama wanadamu hakuna jambo linamridhisha. Wallahi tulikuwa na mtu ambaye kwamba hukereka na mwenzake akisaliwa, bwana kila saa kusali sali tu, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Sasa je, huyu akimpiga mtu ngumi akimridhisha? Kule kumsujudia Mola, Mola tu haimridhishi. Kila saa kazi yake sio na nini, kila saa sala tu, sala tu, subhanallah. Audhika mwenzake kufanya ibada, wanadamu kwa sababu nyingi sana, nasallallahu alaihi wasallam. Na huyo achukia aona ndugu yake Muislamu ana sambuli fulani ya uadilifu, yuatenda achukizwa na jambo kama lile, hiyo ni shirki pia, ni shirki. Ujafahamu je? Ni shirki. Upende sehemu fulani ya dhulma anayofanyiwa ndugu zako ikupendeze, uchukizwa na sehemu fulani uadilifu unafanywa na ndugu zako na kufanyiana wao kwa wao, uchukizwe na jambo kama lile, ni jambo la hatari. Wa hali dinu illa alhub fillahi walbughd fillah, dini haikuwa ila kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, ndio dini. Wewe kwa nini fulani wamchukia? Mimi namchukia fulani hasali kwa ajili ya Allah basi. Kwa nini we fulani bwana humpendi? Bwana simpendi kwa sababu anazungumza maneno machafu kwa ajili ya Allah. Akizungumza maneno mazuri atakuwa habibu wangu, nitampenda sana na nitamwonyesha. Yatakana vitu kama hivyo. Wa halidinu illa alhubu fillahi walbughdu fillahi, dini haikuwa isipokuwa ni kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumpenda mtu, kumchukia mtu kwa ajili ya Allah. Lakini kinyume sasa, leo tumegeuza. Leo sasa wewe ukimwona mtu yuwapenda mtu kwa maslaha fulani, wewe utampenda. Na umwona mtu yamchukia fulani kwa maslaha yake fulani, wamchukia. Wewe hamuulizi kwa nini wamchukia fulani, hamuulizi fulani bwana kwa nini wamchukia, hamuulizi. Yaona fulani yachukiwa na fulani basi yao katika group. Mfano huu ni mfano ule mtu ambaye daima atakawatu wote wamchukie yule anamchukia yeye na wampende yule anampenda. Na haiwezekani kitu kama kile. Haiendi. Si Mungu wewe. Allah ndio atakana kile anachokipenda upende na kile anachokichukia uchukie. Lakini binadamu si kila anachokichukia ni cha kuchukiza. Wala kile anachokipenda cha kupendeza. Au sio bwana? Mtu ni jambazi, yapendeza? Ah? Ni mzinifu, yapendeza? Ni mushrik, yapendeza? Ni fatani, yapendeza? Lakini watu wanazo. Au hakuna? Sasa si kila sifa alionazo mwanadamu umpende kwa sababu sifa kama ile. Ha? Mtume sallallahu alaihi wasallam sema la yadkhulu aljannata qattat. Haingii popote mtu fatani, fatani. Wewe ukisema neno shaligeuza mwanguza 11 kama shaitani. Wewe unasema kitu ambaye Ibrahim alikuwa nadhani pengine alikuwa afahamu. Nimefahamu hivi pengine. Wewe mdhania vibaya ndugu yako. Mimi nashtakia sijamfahamu ndugu yangu. Pengine alikuwa anataka matakwa fulani kwangu mimi. Wewe tadhana zako mbaya bwana. Acha usanidhania vibaya. Ndio Ibrahim. Wajua yule Ustaz Muhammad bwana? Mwangalie vizuri sana. Ule bwana kufuatafuta bwana. Hana nini na Ibrahim mwanadamu? Kuna watu kawaida yao ni hivi. Katika mshtama wa Kiislamu watu kama hawa. Na leo si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutia maji zile fitna, basi wallahi nje hangebakia katika ulimwengu waja Mwenyezi Mungu wala vitu. Kila kitu kingekwenda. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hutia maji. Ha? Kullama awqadu naran atfa'ahu Allah. Kila wanapowasha moto na fitna na chuki na ukundi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutilia maji isiwe. Bas, ndio maisha ya watu namna wanavyoishi. Tatizo kubwa sana. Kwa hivyo mtu humpenda kwa ajili ya Allah na wamchukia kwa ajili, si kwa sababu ya vigaro fulani au kwa sababu ya mtu fulani au kwa Allah. Hata kama amekosea mtu tumwambia bwana makosa ya fulani bwana. Huyu bwana yuko sawa sawa bwana. Huyu bwana Islam. Ni namna hiyo. Hawezi akamshika ndugu yake mkono kama angalia hapa hapa umekosea barakallahu fiki yake. La. Yatamsikiza mwangalie. Ndio. Aenda angusha bomu, niyo kule bomu kule. Hajarudi huyu bwana tayari wale waanza kumchukia mwenzao. Hajarudi kutoka kule alikopeleka fitna. Tayari yuachukiwa. Subhanallah. Wala si kwa ajili ya Allah. Hujamchukia ule kwa sababu si fasik. Hajafanya jambo la kosa katika dini. Pengine akafanya jambo ambalo laamrishwa katika sharia. Alikuwa na kitu katika uadilifu pengine. Sasa wewe hapana, ndio. Hakuna uadilifu hapo bwana. Hapo bwana alikuwa akukusudia wewe tu bwana ule bwana. Malengo yako kwani wewe ufahamu bwana? Mimi nimemfahamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho nimemfahamu huyu bwana. Akuzungumza wewe bwana. Mimi nisikia vibaya sana alikuwa anachomeka kweli kweli bwana. Nataka kutoka siwe. Sabr, nimeshajua. Akusema subhanallah. Subhan alijuaje hayo? Ni huyo katati huyo. Yes. Atakuwa ya huku akipeleka huku ya huku huku basi la tartahu lahu albal hatta yuftina al-umma. Wako watu tambuli hii. Hata mtu akiwa hana makosa, bwana ana makosa. Ule bwana ana makosa bwana. Makosa yake ni waunda sasa. Wa khutubu sasa utaanza kufunga khutba ya Ijumaa sasa. Ngoja huyo bwana ajue siku moja aliteleza pale fulani kamshika mkono anambia kwa nini bwana unaniumiza bwana? Hata hamna chochote hiyo. Yaani ataunda tu kitu na sallallahu alaihi wasallam. Lakini mapenzi haikuwa ila ya dini bwana. Na machukivu haikuwa ila ya dini. Subhanahu wa ta'ala Mungu apenda hivyo. Asema Allah Subhanahu wa ta'ala katika sura Ala Imran aya ya 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. sema ewe Muhammad mtukufu wa daraja, mkiwa nyinyi hakika mumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ikiwa mumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi nifuateni mimi tu. Basi kuna vitu si matangaza mumpenda Mungu, mumpenda Mungu, basi nifuateni mimi tu, niigizeni mimi. Yuhibbukumullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapendeni tena atawasamehe vile vile na madhambi munayotenda. Rawahu Imam Ahmad wal Hakim wa ghayruhum, wote hawa wamepokea hadithi hiyo ya iliyotangulia kule ambayo ni imepokewa kwa Aisha radhiallahu anha wa arda. ولما كان هذا naona wakati ina tuvamia, acha tumalizie hapa insha Allah. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama.